Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Hjertelig velkommen til The Mouse and the Donkey og til radioresepsjonens torsdagssending. Heisann! Sving seg den, gutter! Skål! Det, torsdagen er jo den nye fredagen, fordi, ja, fordi vi ikke har sending på fredager. Så da er det, ja, det er egentlig på tide å begynne helgen også på torsdag formiddag. Så det er, absolutt, gjør seg klar liksom. Skål! Ja da, vi sitter der på den lokale puben. Og den lett... Den lettkledde datteren, den 19 år gamle lettkledde datteren til landlorden står og, ja, søler øl på den bitte lille hvite toppen sin. Den er selvfølgelig litt gjennomsiktig av alt sølet. Nei, nå sitter jeg og drømmer bort skrua den. Jeg sitter og drømmer bort det å skape bilder i lytternes hode. Du er en mester. Det er baklaget, eller takk for det. Ja, ja, hei igjen, Tore Sagen. Hei igjen. Det står bra til med deg. Absolutt. Yes, en stavelse svar, grei, eller to stavelser. Absolutt. To stavelser, ja. Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Står det bra til med deg? Det, jeg har det helt kong i dag, jeg. Kjempebra, ja. Utfyllende settinger, det liker jeg. Hva sa du? Utfyllende settinger, ja. Og hei til deg, Steinar, har du hei. Det bra? Jeg har det kjempefint, ja. Har det helt upåklagelig. Og vi gleder meg veldig til sendingen i dag. Jeg også. For jeg vet at den holder om, altså, om mulig et enda høyere nivå enn sendingen i går. Ja, nå lover vi mye her. Vi skal ha selvfølgelig den sedvanlige one-liner-spalten, den jamaikanske one-liner-spalten, og vi trenger jo rett og slett assistanse fra lytterne våre. Hva gjør du, Tore? Ja. Nei, det blir jo å sende inn vitser da, hit til radioprogrammet, slik at vi kan lese det på lufta. Nei, det er ikke vitser egentlig. Jo, det er vitser egentlig, men det er en avart av vitser. Det er som å si at lastebil ikke er en bil, fordi det er en lastebil, men i utgangspunktet er det da et kjøretøy, altså en bil-automobil. Akkurat, men one-linere er ikke vitser. Jo da, det er, jo, det er en avart men, av vitser. Vitser er ikke one-linere. Nei, det kan du ikke si at det er på samme måten, men det er i hvert fall korte vitser. Nå er du mildt irriterende, du vet det. Skjønner du det, Tore? Ja, absolutt. Ja. Absolutt. Så fint, som for øvrig er et trestavelsesord. Absolutt, ja, tre. Absolutt, ja, stemmer det. Yes, 1987 kodord er resepsjon som vanlig, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Og så skal vi selvfølgelig møte dessverre Dessverre Nilsen. Ja. Han blir av og til kalt pikk, men det er ikke så mye. Så kan vi prøve å dempe, altså, akkurat det ordet er det veldig mye av i resepsjonen om dagen. Baklager. Og vi trenger ikke å være et sånt program. Nei. Nei, men det er jo det han blir kalt da. Man har jo ikke noe valg enn å bare trekke frem at, altså, når et menneske blir kalt akkurat det, ja, så er det verdt å trekke frem, synes jeg. Takk, det er så Ove. Få mennesker som blir kalt for akkurat det. Ja. Det går an å klippe det vekk. Ja. Og så skal vi møte Jolanda Monique igjen fra Holmlia Folkehøgskole. Og jeg ser, altså, nå skal ikke jeg si at jeg er så veldig aktiv på Facebook, men nå ser jeg at Holmlia Folkehøgskole har fått veldig mange fans da, på en egen sånn Holmlia Folkehøgskole-side på Facebook. Fantastisk. Det synes jeg er veldig koselig. Det er superhyggelig. Det er veldig hyggelig. Ja. Men du har blandet noe i stavmikseren også i dag, du, Steinar. Det er en helt spesiell blanding i dag. Jaha. Det er en ting fra kiosken her på NRK, mm-hmm, så er det en ting fra kantina her i NRK, og så er det en spesiell ingrediens som jeg har tatt med hjemmefra. Når du sier at det er fra kiosken, så betyr ikke det at det kan være en sekk eller en t-skjorte. Det må være noe spiselig. Det kan være en av NRKs gamle rumpetaske fra 80-tallet, som nå koster 10 kroner på tilbud der borte. Og jeg tenkte kanskje at kanskje vi skulle dele ut en sånn rumpetaske i dag. Mm. Hva med skjerfene jeg har vært på NRK? Er de fortsatt i salg? Ja, de var så populære da de hadde et opphørssalg på de, så de er nok revet bort. Mm. Men rumpetaskene, som er i blå, hvit, rødt, hvit og blått. Mm. Det var før den nye designprofilen kom. Ja. De ligger fortsatt der i en enorm pappeske, som på ingen måte er tom. Så hvis det er noen som kanskje skal utlyse en liten konkurranse. Ja. Jeg vet ikke helt hva det skal bety. Hva med å beklage teknisk feil t-skjortene? Er de fortsatt i salg også? For ja, det tror jeg. Du har jo et eksemplar. Ja, de er veldig populære. Det er gode stoffer. Ja, det er god kvalitet. Det er ganske høy pris også, til og med. Ja. Uansett så kjøpte jeg da en ingrediens i kiosken, en i kantina og en har jeg med hjemmefra. Fra badet, eller? Nei, det er jo sjeldent man bruker har det. Har du med en av ingrediensene hjemmefra? Ja. Er det i det hele tatt tillatt? Ja. Akkurat. Jeg har ikke egentlig lagt noen regler her. Sånn at reglene var i utgangspunktet at det skulle være noe spiselig fra kantina eller kiosken. Altså, de er ikke meislet i stein, de reglene. Nei, det er sant. Vi må kunne være litt, hva heter det? Fleksible. Fleksible, ja. Stemmer det. Vi skal også ha veldig, veldig mye god musikk i dag. Ja, så tror du det bra. Du har tatt med deg en kjempefin bunke med plate og stein. Igjen, sendesinglene mine står i høyfokus i denne sendingen. Dette The Cardigans og Erase Air and, eller Erase slash Rewind. I Radioresepsjonen på P3. P3. Jeg kom på noe jeg nå. Ja. Jeg hørte The Cardigans med Erase slash Rewind, så kom jeg på at jeg har kjøpt en cardigan på tilbud som jeg ikke har begynt å bruke enda. Nei, det er ikke noe morsomt. Ikke gjør sånn. Jeg orker ikke den ironiske latteren. Det blir nok av den i løpet av one-liners-spalten, Tore. Ta den på deg på mandag, da. Ok, det skal jeg gjøre. Ja, gjør det. Jeg skal prøve å huske det. Ja, men den er veldig god. En god strikkejakke som jeg har kjøpt med glidelås i fronten og det hele. Ja, veldig god og varm. Ja. Ja. Ja, da har ikke du lagt merke til at jeg har på meg en ny sånn strikkejakke. Ja, det er cardigan du har, cardigan du har. Er det den du har kjøpt på det der fabrikkoutletten sammen med alle de andre klærne dine? Nei, den har jeg kjøpt på en vanlig butikk nede i Oslo sentrum. Det er sjørøverklær, for det er bildet av en sånn sjørøver. Ja. Nei, det er ikke sjørøver, det er et dødninghode. Dødninghode. Blandet dødninghode og sjørøver, ja. Men de er jo ikke så langt fra hverandre, de flaggene. Nei, men det er jo sånn at sjørøverne ofte har dødninghode som emblem. Altså, de bruker det som logo, da. Ja, men de har jo sånn at folk kommer, når de kommer på farekortene sine, så ser du akkurat der kommer sjørøverne. Ja. Ikke, må vi passe oss. Ja. Men jeg tror nok at det, kanskje jeg har en liten sjørøver i meg. Du er jo fra Vestlandet, og det er jo veldig nære havet. Du er den som kommer fra det store, åpne havet, da. Ja. Vi kommer jo fra en liten fjord. Men det er det, og det reklamerer for sjørøvere. Du vet jo, altså, akkurat som vikingene vi i Norge sier, ja, vi er vikingene tøffe. Men du skal huske at de voldtok jo og drepte for fotet. Sjørøverne også? Sjørøverne, de gjør på grovste måte, skjærer folk i underliv og alt det der. Men var det ikke så morsomt? Nei. Men var det forbudt å voldta på den tiden? Det sto, vi hadde jo ikke noe grunnlov. Nei, ikke sant? Når man ikke har grunnlov, så er det lett å falle hen da til. Man har vel en moral uansett. Ja, men der er en del sånn usagt, eller uskrevne lover, og det tror jeg er en av de. Akkurat, ja. Yes, nok om cardigans og sjørøvere. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Kan jeg få begynne i dag? Ja, kanskje det. Ja, i går lagde jeg en middag som jeg var så kanon fornøyd med. For det første så lagde jeg hjemmelaget potetstappe. Ja, det er helt sant. Og så lagde jeg en kjøttsaus til med karbonadedeig. Og så var jeg så ekstremt heldig med den sausen. Akkurat. Det ble så utrolig godt. Men det var helt improvisert. Men du lagde ikke den Shepherd's Pie, eller noe? Shepherd's Pie? Nei, det gjorde jeg ikke, men det minner jo litt om det. Nei, det var en kjøttsaus fra eget hode, med litt rømme og ketchup og diverse. Din dass. Men det var... Du lever som en sånn trailerpark-fyr, du er klar over det. Ja. Kjøttdeig med ketchup og rømme. Ja, og potetstappen, lagde du den selv, eller spiste du kreftpotetstappen? Nei, lagde den selv fra bunnen av. Okay. Skrelte poteter, kokte de, stappet sammen, og hadde litt smør og melk oppi der, da. Akkurat. Spiste helt alene. Ja. Mens du så på en tv-serie, kanskje? Jeg så på en fryktelig dårlig fotballkamp. Norge hadde jo spilt jo sånn treningslandskamp. Okay. Det minnet mer om en sånn bedriftsfotballkamp. Det var så kjedelig at jeg skrudde ned lyden, og så ringte jeg til min mor. Det var ikke sånn at fordi spillerne hadde mage, at du følte at det så ut som en bedrift i idrettskamp? Nei, det var mer hele teknikken. Det tekniske spillet. Bedriftsteknikken, ja. Ja, ja, jeg skal ikke gå i detalj. Ja, men så spennende, veldig. Men det anbefaler retten til andre. Retten består av, det står på hjemmelaget, steker opp karbonadet der, ja. Ha rømme ketchup oppi, ja. Litt salt og pepper, eller? Hva sa du? Litt salt og pepper, kanskje? Er det litt salt og pepper. Ja, jeg hadde litt sitron i også, jeg. Nei, Går det med lime der? Litt revet limeskall, kanskje? Ja, like før du kan flytte ut av traileren din nå. Ja. Råflott. Ja, flott. Ja, men så gratulerer med det. Tore Sagen, ja. Noe å dele? Nei, ikke så veldig mye spennende, men i går hadde jeg faktisk, jeg har en tendens til å sette meg ned når jeg kommer hjem fra jobb og bare blir sittende. Du, ja. I går ble jeg sittende faktisk en hel time uten å gjøre noen ting. Er det sant? Ja, det er det, tror jeg. Men hvordan sitter, er det sånn at du ligger henslengt? Fordi når du sier, når du forteller, jeg dro hjem, hva skal du gjøre når jeg kommer hjem i dag? Nei, jeg skal sette meg ned. Er det sånn at du sitter med måte, hendene foldet litt ordentlig i sofaen? Ja, du tenker litt sånn som filmkarakteren Forrest Gump, at jeg sitter litt tilbakestående, ja, på en Hangblade, tenkte jeg kanskje mest på. Ja. Nei, jeg sitter nok mer henslengt, altså med, jeg spriker med bena, og så ligger jeg liksom på skrå i sofaen, og så ser jeg bare på veggen og ting som i leiligheten min. Men det skal være sagt at jeg senere på kvelden... Faktisk... Dette er ikke ljug engang, dette gjør du. Ja, dette er helt riktig. Og du sitter, spriker jo med beina fordi at du må lufte litt rundt den slaskete lysken. Ja, det er jo godt å få litt luft inn der også, at ikke de bare går og gnisser. Og få en time fri lysk i løpet av en dag, det veldig behagelig. Men i tillegg til det... Frilysk-stimen? Men i tillegg til det så var jeg også i, tro det deg, men et lutefisklag senere på kvelden. Det skal ikke være mulig! Og på hjertinfarkt, ja. Sjokkerende nyheter. Ja, fantastisk. Lutefisk, ja, også i begynnelsen av februar. Det så merkelig, vet du, men tror du ikke vedkommende som han kjøpte den lutefisken hadde gjort noe så rart som å komme over et parti? Oi, og det gjorde man, det gjorde man på 30- og 40-tallet. Ja. Kom over et parti. Ja. Man gjør ikke det nå lenger, for nå det partier overalt. Ja. Men det var også begrunnelsen til at det var et lutefisklag. Okay. Men jammen så godt det Ja, det jo godt. Det ja. Tilbøret da. Men hvis, ja, tusen takk for historien. Var det noe, hadde du lyst til å si noe mer om... Nei, det var sånn sett det som skjedde meg i går. Ja, hva opplevde du i går? Ja, nå skal jeg fortelle, ja. For jeg har nylig avertert på Finn.no. Avertert? Ja, og jeg har lyst til å kvitte meg med noen DVD-er som jeg ikke er så fornøyd med. Ja, skjønner. Så det var vel en 10-12 DVD-er da, så jeg averterte. Ja, trenger du penger eller? Nei, for da, det gjør jeg ikke. Da hadde jeg gjort noe annet, funnet på noe annet. Ja. Men jeg orker ikke å ha de DVD-ene i hylla lenger. Det var blant annet Bagdad Café, Starsky Hutch, første sesong. Ja. Ja, litt forskjellig raskt da. Ja. Så var det da en dame, en snill dame, som var villig til å gi 100 kroner for disse 10 DVD-ene. Mm. Og da tenker jeg, nå kommer det noen hjem til meg som jeg ikke kjenner. Mm. Så jeg tok med min fineste dress. Yes. Nei, jeg gjorde ikke det, men man pynter seg litt ekstra og tar på seg litt god lukt og sånn. Fordi kanskje så møter du de neste, ja, ikke sant? Det kan jo hende, det vet man jo aldri. Bortsett fra at samboerne mine også var der, men, men så tenkte jeg skal prøve å gjøre litt inntrykk. Men den transaksjonen gikk veldig, veldig fort. Hei, er du så? Takk for det, ha det bra. Og du hadde satt kake og kaffe på bordet, du, kanskje? Som en metafor. Neida, men man prøver jo å imponere og charmere litt. Ja, men tenker, det kan du det. Hun vet sikkert hvem jeg og sånn. Ja. Men hun ga ikke noe trykk for at hun visste noe som helst om noen ting. Hørte noe på P4. Nei, hun var veldig fornøyd med å få til DVD. Ja. Men... Jeg tok meg å tenke litt over metaforen kake og kaffe på bordet, og selv om jeg lo, så tror jeg etter det at jeg egentlig ikke skjønte den. Nei, men det som du setter salaten på bordet da. Ja. Hvis du vil, så kan du gjøre det til noe som litt mer guffent enn det faktisk her. Hvis man hadde sagt at jeg legger chorizoen på bordet Sammen med raspeballene mine med ja, ikke sant? Ikke sant. Da begynner man å skjønne det. For en rett, egentlig. Da tar vi den, vi. Fusion heter det. Fusion. Crossover. Dette er Chris Martin, Kanye West. Det er også crossover. Hvit møter svart. Altså en slags yin-yang. Ny hitsingle fra Ida Maria, Queen of the World, i radioresepsjonen på NRK P3. Det er faktisk, jeg har ikke hørt det ironisk ut, men det er faktisk en ny single fra Ida Maria, og vi kommer nok til å spille den såpass mye at det etter hvert vil borre seg inn i hjernebarken deres, til dere som hører på, og bli en hit. Og så kanskje, men det er bare kanskje, så kan man bli lei akkurat når slutten, og så, men så kjøper man albumet likevel, når det kommer da. For det har ikke kommet det. Nei. Ja. Tror ikke det. Du er på radioresepsjonen på P3, og er det så bra til? Spør lytterne heller, det ikke riktig med oss. Ja, men de svarer bare ja, det er kjempebra til, og så okay, kan ikke bruke det så mye. Men vi håper det står bra til, kan vi vel si. Ja, og det hvis det ikke står bra til, du kan jo risikere at du får en sånn avhandling fra noen som virkelig har det dritt i dag. Ja. Det er ikke sikkert vi har noe godt svar på den lange mailen, men vi leser jo alle mailer. Ja, vi leser alle mailer. Men jeg kan tenke meg at det å ha det veldig, veldig dritt, og høre på radioresepsjonen, jeg tror det, som jeg snakket litt om før også, jeg tror det forsterker drittheten. Tror du det? Du tror du kan redde folk av drittheten? Ja, det tror jeg, ja. Fordi vi er et såpass lettbeint og fjolte program, at hvis du for eksempel da har opplevd dødsfall i nær familie, for eksempel, kanskje i går kveld, eller man hørte om det, så vil man tenke, ok, så bekymringsløst, og enkelt de gutta på raden har det, jeg orker ikke høre på det. Men du skal vite at vi har tunge stunder vi også, og det er ofte vi trenger litt samtaleterapi også mellom, og sier sånn, jeg orker ikke å være så positiv på raden lenger, jeg orker ikke å lage så lett med et underholdningsprogram, jeg har lyst til å lage noen seriøse dokumentarer om for eksempel folk som har fått Fleinsopp. At jeg har fått Fleinsopp. Det er ikke en sykdom. Nei, Dette er et rusmiddel. Du får ikke fleinse opp mellom tærne, for eksempel. Og men, det er noe du spiser. Men altså, at man har lyst til å gjøre noe mer seriøst, da. Og så tenker man litt over det, og så tenker man, faen, det er livet mitt, er bare tull og ball. Ja. Mm. Hvis man har mistet mannen sin, og det viser seg i tillegg til at han var utro, mm. eller hvis man brenner for avtalefestet pensjon, mm. så vil ikke vårt program hjelpe deg noe. Nei. Men det som hjernekrympene vil si til deg da, Steinar, er at, at du lager lettbeint underholding, Steinar, mm. det har også en misjon. Ja, men det, kan, det, er det, det er det jeg forsvarer meg selv, da. Men skal vite at vi, hvis du er i dårlig humør, så finn et, kanskje et alternativt program. Sånn er livet er veldig passende i sånne tilfeller. Ja, og last ned podcasten vår litt senere, eller du kan laste den også etter sendingen, og så høre på den senere når du er litt bedre humør, da. Hvis du aldri har hørt om Sånn er livet, så er det fordi det er på P2. Ja. Men NRK 2 har jo også noe som heter hovedscenen. Da er du, hvis du er litt deprimert, ja. Se på hovedscenen, da er du garantert til å ta ditt eget liv. Okay. Og det vil vi jo helt klart. Vi garanterer det. Nei, vi garanterer det ikke, men vi, det er stor sjanse for det da. Jeg tror faktisk hovedscenen har et par liv på samvittigheten allerede. Ja. Det er ikke fordi jeg ikke er glad i finkultur, altså, det er ikke det. Nei, nei, nei. For det er du. Jeg elsker den dritten her. Du har til og med solgt Starsky & Hutch og Bagdad Café. Nå er det nå du virkelig skal ta. Vi skal ha Filharmonien i morgen. Selv om Bagdad Café går for å være en ganske god film. Ja, det tror jeg ganske. Det er veldig nært opp til finkultur i hvert fall. Ja, den er ikke fransk, det er den ikke. Nei, men kunne ha godt vært det. Ja, faktisk. Visste du at hun i Bagdad Café, det er hun som spiller hun, hun den svarte etterforskeren i The Shield, vet du? Ja, men det, for jeg så, i går, det var, for jeg satt og så på The Shield, og så skulle jeg selge disse DVD-ene mine, ja. Og så tar jeg opp, og så ser jeg på coveret, og så... Dæven steike, det er jo hun som jeg sitter og ser på TV. Ja, så sykt for et samtrepp. Ja. Men om han ikke er fransk, den filmen ser vel nesten tysk. Ja, ja. Ja, faktisk, stemmer det. Vi så jo den før vi skulle kjøre gjennom USA, vi tror jeg, fordi den er jo fra ja, fra Texas eller New Mexico eller noe sånt. Jeg vet det. Kan ikke du synge den fine sangen fra den filmen? Ok, kan jeg godt gjøre det? Det kan folk klippe ut og så bruke som ringetone eventuelt. Det vet jeg er veldig populært. Du, skal vi snart møte Shalonda Monique? Ja, det stemmer. Det er en ny episode fra Holmlia Folkehøgskole. De har jo nå gått der i 2 år, begge jentene. Det er jo en folkehøgskole som varer litt lenger enn andre, for det er mye å lære. Ja, men er det ikke sånn at noen folkehøgskoler så kan du gå 1 år, og så kan du gå 1 år til som en, sånn, som en slags fadder for de nye? Eller har jeg hørt? Ja, det er nok mulig, men det gjør det ikke på Holmlia Folkehøgskole. Den er 3-årig, Holmlia Folkehøgskole, med mulighet for et 4-år fordypning. Oi, sånn. Vil du ha en fun fact? Gjerne. Om folkeskole. Da jeg gikk på folkeskole, så var det en som var der, som gikk der, som var mye, mye eldre enn alle oss andre. Nei! Og, det var ikke fun facten. Men han hadde ikke helt funnet ut hva han skulle gjøre med livet sitt. Så han gikk på, hadde folkeskoleår nummer 7 i sitt liv. Nei, det er jeg tror ikke, vet du hva, det burde vært noe lov mot det, synes jeg. Hvis du ikke har funnet din folkeskole innen 3 folkeskoler, så burde du bli kastet ut av folkehøgskolesystemet. Det er misbruk av folkehøgskole, da. Ja. Det er, ja, snart Shalonda Monique, men send oss flere one-linere. 1907 kodord er resepsjon. Det er fantastisk mange og fantastisk bra håndvendere som kommer dit allerede. Men da tar vi en musikalsk avbrekk, hva? Ja. Depeche Mode. P3. P3. Dette er P3. Shalonda. Og jeg heter Monique. Aha, girl. Og vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole. Holmlia Folkehøgskole, stiftet i 2005, er et nytt tilbud for mennesker som ønsker å ta vare på den negroide forstadskulturen i USA. Butch! For show, yeah! Her på Holmlia Folkehøgskole lærer vi blant annet om salg av crack på gategjørner, kjerkesål, fritering av chicken og restafletting. Yeah, girl, yeah. Denne uka minnes vi opprøret i Los Angeles med drive-by-shooting-trening 5 dager til endes. For show, doctor. Child. I dag skal vi ha en time med teori, for vi skal teste ut hva vi har lært i praksis. You go, girl! Åh, niggas, shit, fuck! Vi må også velge oss ut et mål for drive-byen vår. Oh yeah, det stemmer eggplant face. Og siden vi nigger ikke har noen naturlige fiender her i Norge, så har vi bestemt oss for at drive-by-shootingen vår skal gå til et veldedig formål. Rette mann, da, bitch! Vi har bestemt oss for å ta blodig hender til noen med skytevåpen, fra bil til inntekt for Amnesty International. What the shit, da? Vi var enige om du skulle gjøre din inntekt for kirkens nødhjelp, you goddamn nigga. Chill out, chocolate face fox. Du har enda vi diskutert dette over en better fried chicken i lunsjen i dag. What the fuck, Eddie Murphy? Shut the fuck up! Bare Obama arbeider, så check it. Check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check skje her? Ja, det er viktig å bevare roen hele tiden. Det er lett å få panikk i en drive-by-situasjon. Vi har sett storfilmen Blad In, Blad Out fra 1993, så vi kan det mikropikk for kjøp, bitch! Ja, i hvert fall. Det som er viktig å huske på er at den som kjører hele tiden kommuniserer med den eller de som skal skyte. Og så kjører dere aldri noe særlig fortere enn 10-15 kilometer i timen, og bruk alltid automatvåpen. Snork, cottage cheese ass! Fortell oss noe vi ikke vet, eller så putter jeg kul i snømannhudet. Racist motherfucker! Ja, men jeg gjentar dette bare fordi at det er en ting som er veldig lett å glemme når man er i en stresset situasjon. Jeg må ikke gjøre klarsignalet, milky boy, what ass! Ok, ok. Hvem er det dere skal drive og skyte til inntekt for? Amnesty fucker! Ja vel, og hvem skal dere skyte? Motherfucker, folk som ikke er medlem av Amnesty, goddammit, shrek girl! What? Ja, men hvordan vil dette gagne Amnesty? Oh, på den måten det vil bli en større prosentandel av befolkningen som er medlem av Amnesty! Ja, det er sant. Der, bitch! Er du medlem av Amnesty? Nei. Ja. Er du medlem av Amnesty, bitch? Nei! What the fuck? Er det ikke B-klassen som skyter på folk på andre siden av gata, Solanda? What the fuck? Nigga, fuck, Monique! Du skulle skyte narkomaner på beina for helsearmen, jo! Hey, fuckfaces! Kom dere vekk! Det er vårt område! Goddammit, milky fucking pingpong, motherfuck! Hei, hør etter deg! Kom dere vekk, motherfucker! Det blir perfekt! Det er sånn at man må ha det! Stevie Wonder, put the hand down! Monster cock-ass, Sjolanda. Jeg tror vi har drept Latifa og Moisha fra B-klassen. Blimey, sist og fuck. Jeg tror ikke 5-0 fulgte etter oss. Jeg så en Crown Vic tatt til høyre der vi kjørte rett frem. Praise the Lord, nigga! Oh, yeah. Au! Nå tror jeg vi bare må finne frem rapsolja. Det er alt for store herreskjortene våre. Smøre inn låra våre så de glinser og drikker te og store krus. Sett på litt Barry White av Sjolanda. What the? What the? Du lånte bort Barry White-platte til Papa D i går? What the, no way, nigga cock! Du har mistet den, motherfucker! No, shut the fuck up! What the fuck? Motherfucker, booty, motherfucker! Shut the fuck up, Jolanda! You want to get the shit out of me? Shut the fuck up! Shut the fuck up! Shut the fuck up! Shut the fuck up! Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. P3. P3. Dette P3. Det var fransk-israelske Yael Naim i radioresepsjonen på NRK P3. Veldig fint jødisk navn. Ja, faktisk. Mm. Mm. Du er vel du som har banket denne jødiske prinsessen gjennom for å bli spilt på listene våre? Ja, hadde et møte med Håkon Moslett. Jaha. Og vi gikk enige ut av det møtet. Mm. Dette skal spilles. Akkurat. Og det å være fransk-israelsk, da må jeg si det må være en bragd og klart å føre den slekten, altså forbi 2. verdenskrig. Det var litt av en prestasjon. Ja, akkurat, ja. Ja, vanskelig, tror jeg ikke. Det er ikke gitt at det vet jeg ikke noe om, men om Yael er jødisk eller ikke, det vet vi jo ikke. For du kan godt bo i Israel og tilhøre en annen religion, for eksempel kristendommen eller islam. Men da bor du i Israel bare for å provosere. Ja, det gjør du. Du flytter ikke til altså, jødenes eget land bare for moro. Noen vil jo gjøre det. Ja, bare for moro. Ikke for moro. Å jobbe engang? Nei, men for å bedrive terror, blant annet. Ja, for å bedrive terror, det skjønner jeg. Mm. Jo da, vi har akkurat hørt Holmlia Folkehøgskole. Vi skal i gang med en... Det går så på skinner i dag. Ja, det er bare morsom prat, innslag, spalte, post. Dette her er en litt av torsdag. Og vi skal gå rett i radioresepsjons sjamaikanske one-liner-spalte. Jingle. Oh, Lord! Når er det vi skulle starte en ny online-spalte, altså ikke jamaikansk? Det er litt senere på høsten, når vi skal... Ikke så tidlig på høsten som vi er nå. Enda litt senere på høsten. Nå blander jeg høsten med våren. Ja. Vet du hva? Det er på en måte samme vær og sånn, vet du. Ja, men det er en overgangsfase begge deler. Mm. Ja. Men sånn som klima har blitt nå, så er det jammen ikke lett å se forskjell. Nei, det klima vi har nå. Jeg vet ikke opp ned på sommer og vinter. Altså. Jeg stopper deg der, Tore. Vi skal til onelinerne, og kan jeg forbi? Det er helt fantastisk hvor mange vi har fått inn. Og veldig bra nivå i dag. Gratulerer. Bjarte, helt klart, du kan begynne. Denne kommer fra en anonym. Hei, anonym. Hvilken... Ikke, skal ikke si hei til anonym. Nei. Klart å ta en anonym, du har fått så mange. Ja. Hvilken by i Norge er oppkalt etter Jennifer Lopez? Bergen, Drammen, Trondheim. Nei, nei, nei, nei. Men det er Vestlandet. Hva sa du? Nei, han sa Bergen. Vestlandet? Sa ja. Ja, ja. Er det svaret? Nei, nei, nei, nei, nei. J-Lo, eller J-Lo. J-Lo! J-Lo, er det ikke på Vestlandet? Jo, jo. Er ikke det midt i Norge, cirka? Må vi slappe av litt. Nå må vi være litt forsiktig hva vi sier også, ja, for da får vi så mye kjeft. Eller på vei mot Vestlandet hvis du kører herfra. Vi har mange Gjeilo-inger som hører på, så... Jeg har lyst til å ta en nå, ja. Ja, så kult. Den er fra Erik Andreasens one-liner-fabrikk i Vennesla. Det er jo et klassisk one-liner-verksett som alltid får med en one-liner. Ja, gratulerer til dere. Og den her er litt... jeg synes den er litt på kanten, men den synes det var såpass morsomt ordspill at vi lar den... passere det veldig, veldig trange rumpehullet. Neida, nå holder jeg. Hei! Hei! Det er glapp. Du kan si rumpehull, men ikke pikk. Da er vi klare. Hei. Ok, hørte om den lille gutten som ble smurt inn med blod av moren sin da han ikke ville spise middagen sin? Nei, det har jeg ikke hørt om. Nei, han måtte være på rommet sitt imens! Det er en sak for barnevernet, altså. Ja, det er en sak for barnevernet. Det er greit å sende noen gang til rommet, men ikke imens, altså. Nei, ikke imens. Da er det på tide at jeg tar en one-liner. Ja, vel. Det er fra Kalle. Hei, Kalle. Hei, Kalle. Vet du hvorfor Andreas Torkelsen har så dårlig ånde? Har ikke peiling. Nei. Fordi han har spyd! Du lurte jo på innledningsvis på hvem Andreas Torkelsen var, Steiner. Ja. Men jeg går ut ifra at det er nok folk i Norge som vet hvem det er. Ja, jeg... Men jeg, så lenge det er folk fra idretts-Norge, så er jeg ikke flauer om ikke vite hvem det er. Nei, så bra. Mm. Her kommer en one-liner fra Heidi. Hun er tyr. Hvor bor Batman? Eller, hva bor Batman i? Han bor i hvert fall i et stort slott. Ja, hvor en dugg i grotte som er under det slottet hans. Ja, ja, ja, men i tillegg til det. Jeg vet ikke. Han bor i flere steder. Et flaggerhus. Jeg har lyst til å ta en fra Rocker Ronny, ja. Hei, Rocker Ronny. Han har ikke noe eget verste. Han er litt sånn independent. Kult. Det er greit. Det er lov. Freelancer. Hva baker de brød av i Midtøsten? Det er jo sikkert mel. Nå tenkes det så det knaker her. Brød, ja, er det ikke sånn... Det er ikke en jettekonkurranse dette, egentlig. Nei, det bare... Salt også. Salt er det sikkert mye av, ja. Saltbrød. Nei. Mel! All right. Yes, vi tar en låt, så tar vi flere one-liner etter det. Vi skal høre Ugrass. Dette er Spider-Man-theme. Hvor bor Spider-Man da? Bol, eller noe? Ja, bor i sånn edderkopp-bol da. Bolutslag, kanskje han bor i. Top of your head, man! Ja, top of your head! Eller bare en edderkopp? Akkurat nå. Ugrass med Spider-Man theme i radioresepsjonen på P3. Det er sånn låt som ofte blir brukt i sånne magasinprogrammer i NRK, for eksempel Puls eller Forbrukerinspektørene, når det er sånne reportasjer om sammenlignende priser. Altså, hva er det du sa, Bjørte? Ja, ja, hvis for eksempel FBI, og de lager FBI. En reportasje FBI, ja, unnskyld FBI. Og så skal de sammenligne ja. Prisene på Rema og Rimi. Så har de en som springer rundt i butikken med handlekurv i fort film og skal plukke varer fra hyllene. Typisk, typisk. Så spiller de sånn musikk, ja. Ja. Det kan også være da, hvis man har lagret et nytt treningsprogram til seg selv i Puls, så bruker man gjerne den, og så ser man de forskjellige øvelsene man gjør. Man trener rygg, man trener nakke, man trener mage, push-ups, og så er reportasjeferdig. Ja. Da tar vi den, ja. Rastafari! Jeg kan godt begynne. Klart. Da tar jeg en som er sending fra Bjørn Børke, one-liner-gartneren. Han luker altså i one-liner-beddet. Hei, Bjørn. Han skriver, hørt om dvergen som var så liten at han fikk dotter i øra når han gikk på nudiststranda. Ja, ja, ja. Fysøren, fikk vi litt annet å gjøre, tenker jeg. Finne på noe sånt. Det er morsom. Vi tar en fra anonym, dessverre. Ja, ja, ja. Skriv navn og stjernetegn, folkens. Hva for et dyr bærer eller har mest ost? Ja, ostbæreren. Altså, snakker om en ful her, snakker om en ful. Lomvi? Nei, kolibri. Lomvi også. Du koli med camembert. Ja, ikke sant. Jeg skal ta en ifra Dan. Hei, Dan. Hva sier mødrene på savannen når barnet er plagsomme? Mødrene på savannen? Altså, mødrene, altså det er mennesker jeg snakker om. Eller er det liksom gnuer? Eller? Jeg vet ikke. Nei. Er det noe gnuaktig, eller? Kom med svaret, du, Kjøstheim. Det er noe gnuaktig. Ja, vel. Til å si mødrene. Hva sier de? Slutt å gnu. Slutt å gnu, som skal være en, ja, skjønner jeg skjønte ikke helt. Slutt å gnål, liksom, eller? Ja, jeg tror det er det. Med ordspill på det? Ja, jeg skjønte det. Ja, det, er, det, det er vanskelig, men det er sikkert laget selv, ja. Og det setter vi jo veldig, veldig stor pris på her i radioresepsjonen. Mm. Ja, da tar jeg en fra... Ja, nei. Kanskje jeg skal ta en slenge. Det er, fra, det er en blanding av norsk og engelsk, Liner. Det er fra Oddis, sa jeg. Nei. Oddis. Hei, Oddis. Hei, du. Hva sa brandmannen som sto på toppen av et høyt fjell? Det er litt vanskelig. Hva sa brandmannen som sto på toppen av et høyt fjell? Det er riktig, Bjørte. I can see my host from here! Oh, ja, ja, ja. Ja, det er ikke sant. Så gøy når det demrer. Det er så gøy når det demrer. Og slange. Ja! Ja, ja, ja. Jeg tar en fra Bruce Lee. Er det ikke meg nå? Nei, jeg tror jeg skal ta en nå. Du stotter altså. Hvem av de norske skigutter er slemmest mot dyr? Olena Bjørndal. Nei. Et eller annet, jeg vet ikke. Halvar Hanevold. Det er stort sett haner da han går utover. Ikke alle dyr, ikke dyr generelt. Da tar jeg en engelsk en, bare for å få tilfredsstilt våre engelske lyttere. Hello to you, hello, guys. Hello. Det er fra lille Lantis, one-liner merksted i Fredrikstad. Hei, lille Lantis. Why did Gwyneth Paltrow put a weight... Okay. Jeg må konsentrere, men jeg skal skrive ut engelsk. Why did Gwyneth... Nei. Why didn't Gwyneth Paltrow put on weight during her pregnancy? I have no idea, sir. She was only giving birth to an apple! Forutsetter at man vet at datteren til Gwyneth og Chris heter da Apple. Nå vet vi det. Ja. Fun facts i radioresepsjonen. Vi skal ta en låt vi frem til nyhetene her på NRK P3. Låta heter Brown Sugar, og den, ja, er det en svart kvinne, eller er det heroin vi snakker om? Nei, det kan du velge selv. Jeg tror det er brun sukker, candy sukker. Det kan du velge selv. Åja. Det er fritt valg, ja. Dette er Rolling Stones, i hvert fall, i radioresepsjonen. Fifty Souls and the Disco Bowl, The Lionheart Brothers. Det er litt av et bilde, gutter. Ja, det kan du si. Ja, det er 50 sjeler og en disco-kule. Men det som er også spesielt med denne sangen her, det er at jeg har litt problemer med å skjønne hva som er vers og hva som er refreng. Det høres ut som hele sangen er bare refreng, refreng, refreng. Men det må da være et fantastisk kompliment for en artist å få. Det er et kompliment fra min side. For refreng er jo alltid bedre enn vers. Ja, vers er jo egentlig bare for å glede seg til refrenget. Ja, og veldig ofte så er jo titlen på sangen hentet fra refrenget. Og hvis denne sangen begynner med et vers, så er titlen hentet fra første linjen i første vers. Fantastisk. Ja. 50 souls and a disco ball. Na, na, na. Ja. Ja. Mm. Skulle du ønske du var en del av Lionheart Brothers, Bjørte? Det skulle jeg gjerne vært, altså. Skulle det? Fullt trommer der, kanskje? Ja. Det er en kjempetøff band, og kjempetøff låt. Tenk om de hører på nå, så kan du si sånn, ja, åpen invitasjon til meg, ja. Eller jeg ønsker meg inn i bandet. Da forlater jeg alt og stikker gårde med Lionheart Brothers. Ja, du har jo spilt trommer i Mac and the Boys, ja, legendariske Randaberg-bandet. Og i The Candles, før det igjen. Ja. De gjorde ikke så stor karriere. Nei, jeg tror ingen av de vel, det er for drøyt å kalle de legendariske, begge de bandene. Kult, det er jo kult som blir ordet her, tror jeg. Okay. Kall det kult. Kall det kult. Ja, vi heter Radioresepsjonen. Vi er et lettbeint underholdningsprogram som går på P3 mellom 10 og 12. Mandag til og med torsdag. Vi hadde sendingen på fredagen før, og da synes vi fredagen var veldig fin. Mm. Men nå har vi ikke sendingen på fredagen, for da er det filmpolitiet med nazi Birger Westmann som har tatt sendetiden vår. Han er ikke nazist. Neida, han har gjort det. Han er gammel nazist. Neida, han er ikke nazist i hele tatt. Han og Ole Abstract, det er ikke de som er gamle nazistene her. Altså, finnes det nazister i P3, så er det Ole Abstract og han Birger Westmo. Gamle nazister da, ikke nye nazister. Nei, nei, ikke nye nazister. Ikke den enkle sorten. Nei. Men, er det nye nazister i P3? Men i morgen altså, mellom 10 og 12, så er det filmpolitiet som går her på P3, og det har du gjort i mange herrens år. Ja. Og han er vel en av de eldste også, i tillegg til deg, Bjørte, her i P3. Mm. Birger, ja. Så, men holdt på å si kudos til Birger. Nei, ikke si det. Jeg har ikke lov, for det er et fy-ord her i radioresepsjonen. Men lykke til med din sending i morgen. Birger, hvis du hører på, det gjør han sikkert. Han er. Vi skal i løpet av sendingen ha radioresepsjons stavmikser også, og det betyr at ja, jeg denne gangen også har blandet sammen tre ingredienser med en stavmikser da, oppe i en beholder, og dere to skal da gjette hva disse tre ingrediensene er. Og i dag så kan jeg love deg, dere, og alle dere som hører på, at det smaker jævlig. Og for dere, gevinsten for dere lyttere, hvis jeg kan få dispensasjon til å snakke rett til lytteren. Helt klart. Så er det at dere kan vedde dere imellom, eller ringe din bookmaker og sette penger på hvem som klarer det i dag. Oddsen er da høyest på meg. For jeg er den som dårligst i stavmikser. Det vanskelig med odds. Det vanskelig, for det liksom det motsatte alltid. Ja. Altid er det det motsatte. Du har høye odds. Det bra? Nei, det ikke bra. Nei, ikke bra på mange måter, men selv om man kan tjene mye penger på meg. Da. Ja. Men det som også er litt gøy, det at den som taper, den blir automatisk skutt. Den gjør det. På slutten av sendingen. Ja, ikke med et ordentlig våpen, da, men med en softgun MP5. Kanskje det hadde vært gøy å prøve et skikkelig våpen en gang. Nei, kanskje ikke. Det var bare for å fylle ut tid, ikke sant? Ja, det var det. Det du sa der. For det ikke morsomt å bli skutt, ordentlig. Nei. Nei, det vet vi. Vi tar noen one-linere vi straks, og det har kommet inn så mange nå at vi må snart alfabetisere dem og legge dem i små mapper i kartoteket vårt. Det det siste konsekvens. Ja, vi får se om vi slipper å gå så langt. Dette her Howl med Repeater i radioresepsjon. Ha en fisefin dag, alle sammen. 3-3 Det litt av en drømmejobb vi har, gutter. Oh, Lord! Kan ikke klage. Nei, sitte her og få så mye gode onlinere inn, Agit. På bare 2 timer så har vi fått inn hundrevis av onlinere. Det er helt ubeskrivelig. Jeg blir slått i bakken av det. Ja, tusen takk. Tusen takk, ja. Tusen takk, ja. Vi skal ta en fra Kjåkon, fra Pinsle Mech Onliner Industri. Hei, Kjåkon. Han skriver, hvor bor Batman når han ferierer? Har ikke peiling. Haiti, kanskje? Nei, i Batmobilen! Kan jeg ta en nå? Ja. Fra Matti. Hei, Matti. Hva gjør glassmesteren når han går tom for glass? Kjøper mer glass. Ja, kjøper mer glass. Det er ikke riktig svart. Det er ikke riktig. Han drikker kopp. Det sånn irriterende gammel mann-liner, det der. Ja. Irriterende gammel mann-liner. Ja. Jeg skal ta en her som jeg synes litt på kanten, men ikke fordi den grov. Men nei. Jeg vet ikke helt om den stemmer. Altså, nå jo jeg litt sånn fisefin på det her, da. Men ja. Det er fra Namdalseid one-liner-verksted. Hei, sa folkens. Hei. Folkens, hvem har mest unger i Tyskland? Har ikke peiling. Sikkert Helmut Kohl. Tyrkerne får jo mye unger, og det mye tyrkere i Tyskland. Du gjetter tyrkerne, du gjetter Helmut Kohl. Ja. Det riktige svaret er Lidls kondomtester. Og det synes jeg ganske fantastisk, at Lidl har en egen kondomtester, og i tillegg at de har egne kondomer. Jeg likte ikke den så godt. Jeg synes det var litt sånn mangel på logikk-liner. Mangel på logikk-liner. Det der jeg sier, den må du lenger ut på Namdalseid med. Henger ikke på greip-liner. Nei. Så bra da. Bra jeg tok den da. Ja, det var kjempebra. Lurt. Jeg har lyst til å ta en fra Norun, jeg. Hei, Norun. Hei, Norun. Eller Norun Porun, som vi kaller seg. Hei, Norun Porun. Det var morsomt. Litt en sånn for den, eller? Og den engelsk selvfølgelig. Nå har faktisk et par engelske her. Ja. Why do cows do for entertainment? Nei, jeg vet ikke. Why do cows do for entertainment? I don't know, sir. Nei, what? What, ja. Yeah, what do cows do for entertainment? I have no idea. They rent movies! Det så morsom med ordlyden da. Jeg tar en til her fra Norun. Ja, jeg er på en roll her. What do you call a deer with no eyes? Altså et reinsdyr. No idea. Hjort. Hva sa du? No idea. No, I have no idea. Det riktig. Det var riktig! Hæ? Jeg klarte det! No idea! Kan jeg få ta en nå? Det jo ikke meg nå. Ok. Jeg skal ta en som fra Rogeriasen her. Rogeriasen, hello! Det en slagordliner. Okay. Ok. Hørt om lommemannens slagord. Nei. Jo nærmere null, jo trangere hull! Tore. Vær så snill, vær så snill. Fordi det er greit. Dette mener jeg da. Det greit å tulle med det, men lommemannssaken såpass... altså, betent? Det ikke, ja, betent. Mm. Og den angår så mange at vi kan... Det er greit, det morsomt, sånn, blant gutter liksom. Tatt et par pils og sånn, og ja. Så tar man den internt. Men det ikke noe for Norsk Rikskringkasting. Dette her noe for Kringkastingsrådet, og det vet du like godt som meg. Mm. Skamme seg, Tore. Det er skamme seg, altså. Hvis det var deg nå, Steiner, jeg hadde sendt den opp dit. Det sitter vel ikke folk der hele tiden. Nei, det er litt om det. Man gjør avtaler og sånt der. Det er en kontordame. Men det er alt for drøyt, og jeg beklager som programleder og vaktsjef og ansvarlig redaktør, så beklager jeg at du tok den. Du er, bare, er ikke du egentlig bare tekniker? Du skal vel egentlig ikke snakke i det helt tatt, skal du det? Jeg har gitt, eller nei. Det er til og med noen som har skrevet mail og sagt at du snakker for mye. Ja. Nå snakker du det er, i hvert fall det, hvordan poeng, går det å snakke for mye trangere om det? Jeg skjønner ikke det er jo på en måte, hvis du ser bort fra det lommemann-aspektet, så er det jo bare en sannhet. Altså, jo nærmere null, jo trangere hull. Det er jo så riktig. Det er jo riktig, sånn er det bare. Altså, jo eldre man blir, okay, slappere vil man bli. Skal vi legge ned dette? Vi legger ned den. Vi tar en fra tvilling, vi også prøver å sette strek over det. Ja. Det er fra Kay, okay, som er tvilling. Hei. Hvorfor kan ikke jeg kysse når hele Norge har kysst? Ikke sant? Det er morsomt, det er gøy. Det er moro. Det blir ikke så morsomt. Om du kommer til å klippe vekk denne lommemannsekvensen på podcasten. Nå er det jo sendt. Ja, jeg sier ofte at jeg skal klippe vekk ting i podcasten, men jeg gjør det sjelden. Nei, du gjør det sjelden. Ok, jeg tar en one-liner jeg da. Så er den innenfor? Ja, det tror jeg absolutt den er. Den kommer fra Stjørdal, Heimbrent og one-liner-verksted ved Chris. Hei, du. Hvem er det som reiser rundt i kirkene i Norge og skremmer folk? Satanist. Prestene, kanskje? Nei. Sissel Kyrkje Bø! Oi, ho! Veldig uskyldig. Nå har jeg helt glemt den her nærmere null trangere hull, jeg. Da får vi prøve å ta liksom noe litt koselig på slutten her. Det kan være lurt. Om jeg kan ta en som jeg ikke skjønner. Ja, så er det rart. Det er vel ikke så lurt. Men jeg prøver. Sveinung er det som har sendt denne. Hei, du. Hva er forskjellen på en overkjørd rotte og en overkjørd trompetist? Kjørt, ja. Fortere, for jeg... Rotta var sannsynligvis på vei til en spillejobb. Det skjønte jeg ikke heller. Jeg synes også, men det er overkjørt. Da tar vi en fra Hot Rod. Vi gir ikke å ta som vi ikke skjønner selv engang. Det tror jeg ikke er noe lurt. Dette er fra Hot Rod, og han skriver hvilken hobby hadde edderkoppmannen som barn, altså Spider-Man, da? Golf? Nei, som barn? Er det mange barn som spiller golf der du kom fra, Kjøstheim? I Stavanger er det veldig mange barn som har green card. Faktisk er det den byen i Norge med flest green card. Nei da, riktig svar, hva edderkoppmann hadde som hobby som barn, er Spideren! Si Spideren! Ja da, nei, men jeg tror vi skal runde av der. Tore, du har fått deg en smekk, og du tar lærdom av det vi har snakket om. Jeg tar lærdom, men ikke selvkritikk. Den er grei. Tusen takk for alle one-lenere som har blitt sendt inn. Beklageligvis så kan vi ikke, rekker vi ikke over alle på lufta, men vi setter veldig pris på de. Vi koser oss med de når vi drar ut på byen på fredager, og så tar vi det med i lommeboka vår, noen laminerte liten utskrift av oss. Ta ikke med den der ene. Ikke den med den trangte grønne. Nei. Japp, takk. Dette her er Snoop Dogg og Dr. Dre, Still D.R.E. Ingrid Olava. Eller Ingrid Olava, unnskyld. Only Just Begun i radioresepsjonen på NRK P3. Bjørte Paul Kjøstheim, du sitter her og lyser som ei sol. Ja, hei til deg, Steinar. Ja, og hei til deg, lytter. Hei til deg, lytter, ja. Og si hei til lytteren også. Hei til deg, lytter. Jeg har ikke kommet til deg nå, Tore. Jeg vil bare si bare en liten kommentar til Bjørte. Nå innlemmer deg i denne samtalen også, Tore. Fint. Har du lagt merke til, dette er nesten intern stand-up, men har du lagt merke til at Bjørte Paul har gått i svart t-skjorte nesten hver dag denne uken? Ja, men det er vel fordi han kjøper pakker med flere svarte t-skjorter, for jeg tror ikke han er en urenskild type. Jeg har aldri luktet av han. Nei. Det jeg har luktet parfyme. Jeg vil bare si, tar du på deg altså, kun svarte t-skjorte for at vi ikke skal måtte bite oss merke i klesdrakten din, så at du på en måte ikke snakker om hva jeg har på meg, er det det? Nei, det, aller helst så hadde jeg lyst til å gå i bare sånne humor-t-skjorter hver eneste dag, men så tror jeg at det er litt dumt å være såpass gammel som jeg er og bare gå i det. Og så er det bare på en måte det eneste jeg har kommet på er å kjøpe sånne twin packs med svarte t-skjorter, men jeg har også en sånn pakke med hvite. Ja. Men det er stilrent, det er veldig stilrent. Takk for det, for det. Men tror aldri at det går i samme t-skjorte to dager på. Nei, det vil jeg. Jeg vil ikke ramle meg inn og tro det. Sånn type er du ikke. Takk skal du ha. Du har jo på deg en slags, dette er litt sånn mer enn å være en radioresepsjon-uniform, så er det en mer sånn P3-uniform. Absolutt. Du har på deg en band t-skjorte med, hvem er Keith Moon som spiller trommer? Ja. Og så har du på deg da en svart hettejakke utenpå. Munkejakke, unnskyld. Ja, jeg prøver jo å kle meg. Altså, jeg vil jo framstå som en P3-medarbeider. Og det er en viss kleskode som da følger med akkurat det. Ja. Og det har jo noe med merkevare å gjøre, hvem man ønsker å være. Og jeg ønsker å være en som lyser P3. Ja, det er veldig viktig det, å på en måte fronte P3 overalt hvor man er. Men du gjør ikke det, Bjørte. Nei, jeg fronter det så godt jeg kan. Ja. Men jeg har ikke gjennom klesveien alltid. Nei. Men jeg vil bare si at den t-skjorten Tore har, det er ikke fint å være misunnelig, men akkurat den t-skjorten der, jeg grønn appelsin. Yes. Det er veldig hyggelig. Det er jo bare da å gå på internett, kjøpe en tilsvarende, og så begynne å gå med det. Det er jo ikke noe verre enn det. Finns det? Jeg tror det var sånn... Hva tror du? Hva tror du selv? Jeg tror faktisk at det kanskje er ganske vanskelig og nærmest umulig å få tag i akkurat den t-skjorten. Altså globalisering, men... internett, alt. Altså man kan sende t-skjorter fra de rareste land, og du kan få det med posten din, Bjørte. Det er ikke noe problem. Jeg skal gjerne prøve. Jeg kan bare nevne kort hva jeg har på meg også, for folk er sikkert dritnysgjerrig på det. Ja. Jeg har på meg en grå skjorte av merket Dickies, som ofte gangstere i LA, Compton og så videre går i. De har den gjerne åpen, da, men jeg har den lukket av med en singlet under. Jaha, ja. Fra Dovre? Hva sa jeg? Nei, jeg hørte ikke hva du sa. Og singleten, ja. Ja. Nei, den er fra... Unnskyld. Den er ikke var så sint. Nei, du er sint på meg nå. Lett antennelig er du i dag. Beklager det. Det er en singlet fra Dressmann. Det er veldig tynne og gode. Jeg liker de tynne. Fantastisk. Hva sa du? Man, tror jeg det heter. Ja. Ikke man. Ja da. Vi skal snart få møte godeste dessverre Nilsen. Ja. Heter han egentlig Sverre, eller? Nei, han heter Dessverre. Ja, vel. Ja, Dessverre Nilsen. Er det en misforståelse under dåp, eventuelt dannefest? Nei, jeg lurer egentlig på om at han har et fornavn til som begynner på D, altså sånn at det Dessverre Nilsen. Det det, altså Dan Sverre, liksom. Mm, mm. Men så er det bare, ja, akkurat det. Han synes det morsomt. Det hans humor, da, kanskje? Ja, det tror jeg. Han elsker ordspillhumor, men han liker også sånn glip- og bananskall-humor. Det hans humor. Ja, det hans humor, absolutt. Ja. Vi skal møte han straks. Han har vi aldri møtt før, så det kan jo bli forholdsvis spennende. Mm. Før det så skal vi høre Can't Stop. Dette er Red Hot Chili Peppers i radioresepsjonen på NRK P3. Hua! Au! Yeah! Yeah! Tre. Dette er P3. Ja, hallo, Ice. Jeg heter Dessverre Nilsen. Men du kan godt kalle meg for... ja, egentlig så har jeg ikke noe kallenavn. Men jeg har hatt ganske mange kaller meg for Pick. Jeg er 39,5, og jeg elsker humor. Sånne humoristiske ting, vet du, som bare skjer. Sånne ting som ikke er planlagt. Sånn situasjonshumor, det er min humor. Det kan ingen ta fra meg. Ja, ja, jeg skal bare få kjøpt meg en kopp kaffe, jeg. Ja, vær så god. Ja, jeg vil bare ha kjøpt meg en kopp kaffe, jeg. Ja, vanlig kaffe. Svart kaffe. Ja, vanlig svart kaffe, ja. Du mistet koppen i gulvet, du. Den knuste. Det er min humor. Det kan ingen ta fra meg. Mange digger stand-up eller amerikanske komedier eller sånne høykvalitetshumor fra Storbritannia. Selv så digger jeg bare sånne ting som så bare skjer, sånn helt plutselig i hverdagen, helt frett for manus og ikke noe regi. Tenk deg, en mann sitter på do og driter, så skal han tørke seg. Og så er det ikke mer dopapir igjen. Det er min humor. Det kan ingen ta fra meg. Og hva er det du holder på med? Jeg hører bare på litt musikk. Kaller du det der musikk? Ja, det er en av mine favoritter faktisk. Nei, nå tuller du. Nei, det er Nazareth for faen. Oi, CD-en din hakker. Shit. Plutselig så bare hakker CD-spilleren. Det er min humor. Det kan ingen ta fra meg. Pikk. Hadde ikke folk vært så jævla spesielle og bare såte der hjemme i sofaen sin, men komt seg ut litt grann og sitt litt rundt omkring, så hadde de kanskje sett at det faktisk er tjukt av humor overalt. Jeg ser så jævla mye gode humoristiske poenger overalt. Det kan ingen ta fra meg. Hallo, ja, hva er det du vil? Er det du som er Snorre Kristiansen? Nei, jeg er Dessverre Nilsen. Snorre, han bor i etasjen over meg. Ja, okay. Da beklager jeg så mye, altså. Det var ikke meningen. Du ringte på feil dør. Ja, jeg gjorde visst det. Feil dør. Det er min humor. Det kan ingen ta fra meg. Pikk. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Ja, hvis det noen som lurer på hva som skjer her i vårt lille studio oppe på Marienlyst i Oslo, radioresepsjonsstudio, så ja, så skjønner du sikkert at det tid for stavmikseren snart. Mm-hmm. Og radioresepsjons stavmikser i dag, kan jeg avsløre, er altså innhold i denne lille mixen av tre ingredienser. Ja. Det er ikke godt, ass. Nei. Det er ikke det. Det lukter stramt. Det er veldig, veldig, veldig rar sammensetning. Ja. Er det altså tre retter, eller er det da... Altså, nei. Det er ikke tre retter. Det er ikke tre ting du kan spise hver for seg og kose deg med det? Du kan jo sikkert spise det hver for seg, men det kan kose. Det er vanlig, altså den ene ingrediensen er vanlig å ha sammen med noe annet. Jeg skjønner ikke hvordan det kan være så ekkelt. Den andre ingrediensen er noe man bare har, den spiser du bare for seg selv, og den tredje ingrediensen bør man også ha sammen med noe annet. Altså man kan jo, det kan jo være farlig mat, altså det kan være hornsalt, sennep og hasj for eksempel da. Er det farlig mat? Hasj er ganske farlig mat. Det er jo transfett man skal holde seg unna. Ikke... Ja, la oss si det er Marie-kjeks, hornsalt og sennep da. Har du begynt å tippe allerede? Du har ikke smakt på det. Det er ikke farlig mat. Det er ikke farlig mat? Nei. Det er ikke farlig. Det ene er kanskje litt farlig. Og mange... Nei, jeg skal ikke si for mye. Vi skal snart... Dere skal snart smake. Kjempesmart. Kjempesmart. Og lytterne, altså dere som hører på, dere skal få vite hva som er i denne mixen, mens Tore og Bjørte går ut av studio. Nei, det er kjempespennende. Det er ganske gøy, det. Ja, for det ser så dumt at hvis du taper denne konkurransen, så blir du jo skutt. Ja, det blir man skutt, ja. I øyet i dag, faktisk. Nei, ikke i øyet. Ikke i øyet. Nei, det er for dritt. Det er siste sending, hvis noensinne skal. Ja. Ok, da tar vi den Dømne Boys-låta vi. Lunch et grønne. Mens dere forbereder dere. Hva er det dere skal forberede dere? Hvordan skal dere forberede dere? Greit. Dette er P3. Hey! 12,000 omdreininger. Vertikale skjæreblader. Hey! Mayonnaise. Peanut. Smør. Saus. Suppe. Puré. Radioresepsjons stavmikser. Jeg klarer nesten ikke å snakke. Nei, jeg gleder meg sånn. Det er så fascinerende, altså. Det må være helt utrolig. Er det mulig å smake det, tror du? Ja, det er helt klart mulig å smake det. Helt klart. Ja. Jeg har luktet på det nå. Det er jævlig. Men og så har jeg helt da blandingen opp i to små plastkrus, som dere skal få hvert deres fra. Tusen takk. Vær så god, Tore. Skal du fortelle lytterne noe før vi lukter på det, eller? Ja, kanskje det. Vet du hva? Gå ut, dere, så skal jeg fortelle lytterne hva det inneholder. Vi snakkes. Ja. Ikke gå så langt, da. Nei. Ok. Da det gått ut. Og dagens mix består av honningkamferdrops, Finlandia-vodka og kaldrøkt makrell. Jeg gjentar honningkamferdrops, Finlandia-vodka og kaldrøkt makrell. Det skulle være greit. Så er det bare å vedde da, hvem som klarer det, Bjørte eller Tore. Kom inn! Hallo, hei. Hei, hei. Da, alle vet det nå, alle lytterne vet det, bortsett og jeg vet det, men dere vet det ikke. Hele Norge vet det altså, bortsett fra oss. Det er fantastisk. Ikke hele Norge, men alle som hører på P3 nå. Jeg skal si hva det ser ut som. Det ser ut som en vinagrette, altså en tynn dressing. Takk for det. Og her er det noe som smaker sterkt, tror jeg. Det lukter, jeg lukter allerede en ingrediens, ja, altså. Synes det lukter godt eller vondt? Jeg synes det lukter litt godt, jeg. Oi, sant. Ja, det er ikke helt... Det ser ut som brunt sølevann. Litt sånn... gammel rabarbragrøt, ser det ut som. Litt gammel rabarbragrøt? Ja. Jeg kjenner ikke retten. Jeg visste ikke at den kom i grøtform, jeg er rabarbra i det hele tatt. Hva heter det da? Så, er det dessert, eller er det forrett? Ja, det er dessert, ja. Rabarbragrøt? Er det dessert, er det sant? Ja. Du, ikke, Nei, jeg tuller ikke. Jeg begynner allerede å skrive en ingrediens. Det lukter veldig, veldig sterkt. Skal vi se. Altså er det altså små svarte prikker i det. Jeg skjønner ikke hvor det de ser ut som biller. Prikkene kan nok være, jeg kan avslå at det kanskje er pepper på en av ingrediensene. Det smakte dritt. Ja, bare på lukt har jeg nå, tror jeg, fastslått to ingredienser. Nei, sant? Ja da. Ja, Bjørte er litt skeptisk her. Jeg kjenner ikke noen. Det er veldig gøy for meg, det er veldig gøy for meg og lytterne, dette her. Nå skal jeg smake for første gang. Fy søren, altså, så dritt det smaker. Det er rart det er tørre, det er noe tørt i det. Ja, det er noe tørt, ja. Jeg trenger litt mer tid. Det er noe tørre smaker i det. Det er noe jeg kjenner en veldig tydelig beklagelse etter fingeren på det, eller ord, eller hva du kaller det. Det er 12 minutter igjen av sendingen. Jeg skal vel ha et par låter også, så det er lov å, ja. Skal vi se? Kjappe seg litt grann, kanskje. Jeg skal ikke presse på, men... Jeg prøver meg, da. Vet du, da Bjørte må også få ned tre ingredienser. Tre rare ingredienser, og det her virker ikke riktig, altså. Nei. Men jeg må bare prøve. Vent, to sekunder. Ja, kan jeg få bare smake en bit til? Gammel er gammel og treg. Nei, det var rart. Ja, det var rare greier. Ja, rare greier, ja. Nå tenker jeg det er mye latter der ute i Radio Norge. De gutta har ikke sjans. Nei, altså, ja, du mener det, ja. Nå begynner det å bli kjedelig, synes jeg. Jeg vet hva, det er faktisk ikke så god radio, dette her. Nei. Men det, har vi, det visste vi egentlig fra starten med denne stavmikseren. Jeg er klar. Ja. Okay. Da begynner jeg. Ja. Jeg tror at de tre ingrediensene i stavmikser uke 6, kanskje? Ja, nei, kanskje, jeg vet ikke. Nei. Det er vodka, salami eller annen type pølse, og rapsolje. Du skriver vodka, salami eller annen type pølse, salami eller annen type pølse, og rapsolje. Og rapsolje, ok. Da, Bjørte, hva har du skrevet ned? Fordi jeg tror Tore er inne på noe, så for å helgardere meg Det er ikke lov, du skal ha tre ingredienser. Ja, jeg skal ha tre ingredienser. Det er ikke helgardering, det er jo, men jeg sier whisky, jeg sier cognac, og så sier jeg eddik. Whisky, cognac og eddik. Gøy at begge har sterke alkoholholdige drikkevarer på lista. Siste skjei jeg tok, så kjente jeg også den der. Jeg er redd at det er brunt brennvin. Jeg heller mot det nå. Nå er lytterne så spennende. Nå sitter lytterne og ler av dere. Lytterne er vel ikke så spente? Nei, men de ler av dere. Ja, det er bare vi som er spente i hele Norge nå. Ja, det er faktisk. Av de, alle som har noe med radioresepsjonen å gjøre akkurat nå, så er det dere to som er spente. Men det er noe kjøttaktig grei opp. Ok! Ja. Vær så god. Det riktige svaret er honningkamferdrops. Fantastisk. Kaldrøkt makrell. Ja, nettopp, det var det. Og siste ingrediensen her. Finlandia vodka. Ja! Søren! Det betyr at Tore har vunnet en rumpetaske fra 80-tallet som jeg har kjøpt her i kantina. Lytterne må ha blitt slått i bakken da de hørte jeg ramset vodka som første ingrediens. Ja, da må dere bli helt gærne. Gratulerer, Tore. Gratulerer. Det betyr at du skal bli skutt av vår softgun MP5 i dag, ja, Kjøstheim. Det må være meg som gjør det, da. I dypeste respekt. Du skal selvfølgelig få lov til å gjøre det, Tore. Og før vi gjør dette, vårt daglige skudd, så skal vi høre... Er dette Vampire Weekend, dette? Det stemmer, med Walcott. Walcott heter låta, og gruppa heter Vampire Weekend. Det stemmer. Ja. Hei. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.